राम या प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2056 7 जुलाई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम नारायण नारायण नारायण नारायण कुछ होता है उसमें एक मुख्य बात होती है, तो संसार में मुख्य बात परमात्मा की है। सबसे मुख्य परमात्मा है। इसमें दो भेद है, कई मानते हैं निराकार को मुख्य मानते हैं, कई साकार को मुख्य मानते हैं। निराकार को मुख्य मानते हैं उनमें कुछ थोड़ी अड़चन आती है। सृष्टि का ये प्रसार है, सृष्टि पैदा होनी है, इसका पालन होना है, इसका संहार होना है, इन काम में यथा लाभ जिस तरह से बढ़ना चाहिए वह संतोष नहीं होता है। और साकार मानने से सगुण मानने से इसमें सुगमता बढ़ती है, क्यों उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब ठीक ढंग से हो जाते हैं। निर्गुण निराकारी एक ब्रह्म मानने से इसमें खुशी बाधा आती है। शेर जी ने ऐसा कहा था कि ठीक तरह से बैठती नहीं बात, सृष्टि के उत्पत्ति स्थिति प्रलय की बात ठीक तरह से जमती नहीं, बैठती नहीं। वो ठीक तरह से सगुण के मानने से बाधा नहीं लगती। सगुण के अंतर्गत निर्गुण आ सकता है, पर निर्गुण के अंतर्गत सगुण नहीं आ सकते। सगुण के अंतर्गत निर्गुण आ जाए, पर निर्गुण के अंतर्गत सगुण नहीं आते, क्योंकि गुणों का निषेध करते हैं ना। सगुण में गुणों का निषेध भी नहीं है, विधान भी नहीं है, और निर्गुण में गुणों का निषेध है। तो गुणों में गुण, निर्गुण में गुण आना कठिन पड़ रहा है। इस वास्ते सगुण साकार मानने से ठीक बैठती है, सब पर व्यवस्था ठीक बैठ जाती है। मानने में जैसे मर्जी आ, जैसे मानो मनुष्य को अपना कल्याण करना है, सगुण मान तो भी कल्याण करना है, निर्गुणता भी कल्याण करना है, अपने इस दुख से बंध से आफत से छूटना है, तो छूटने के लिए कोई सही मानो कोई बात आ नहीं लगती। भगवान को निर्गुण माने तो भी ठीक है, सगुण माने तो भी ठीक है, साकार माने निराकार माने, दो बुझ माने चतुर्भुज माने सतुर्भुज माने, कल्याण में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वास्ते जिस भाई बहन के जो आज जस जाए वैसा सिद्धांत मान करते सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलाओ। ये जो संसार में राग द्वेष है, हर्ष शोक है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पाखंड है, ये छोड़ना भाई हर एक बात से, चाहे सगुण मानो चाहे निर्गुण मानो, चाहे साकार मानो चाहे निराकार मानो, और चाहे व्यवहारिक मानो केवल संसारिक मानो, तो भी राग द्वेष हर्ष शोक और ये चीज खराब है, ये चीज अच्छी नहीं है, शांति नहीं इसमें, अशांति होगी, शांति नहीं हो सकती। शांति शांत कर्म से होगी। जहां तक भाई बहनों से कहना है, आप राग द्वेष को दूर करो, काम करो तो दूर करो, अनुकूलता प्रतिकूलता का जो असर पड़े उस असर को बदल दो, परिस्थिति तो देखो सब तरह की होगी, संसार में सब तरह की परिस्थिति होगी और सामने अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों आएंगे। ये तो संसार मात्र का काम है ऐसा ही, परंतु अपने हृदय में राग द्वेष न हो, हर्षोह न हो, ईर्ष्या द्वेष पाखंड आदि ये दुराचार जितना छूट जाए जितना ही छोड़ो, सब भाई बहनों से ही करना है, ये अच्छी चीज रही है। ऐसे व्यवहार में बाधा लगती है, परमात्मा ने बाधा है ही, परमात्मा सब बाधा ही है, पर व्यवहार में भी शांति नहीं रहती, अशांति होती है, दुख होता है, संताप होता है, जलन होती है, फायदा क्या? यही पशुओं में होता है, कुत्तों में लड़ाई होती है, आपस में लड़ाई होती है, ऐसे अपने में लड़ाई होती है, तो फिर कुत्तों से अधिक क्या हुआ, उनके समान ही हमारा हुआ, तो शांति रहे, हरेक को सुख पहुंचावे। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, साधु पड़ा इसी में बताया है। विभीषण कोई साधु नहीं था, आश्रम में गृहस्थ आश्रम था, परंतु उनकी पढ़ाई इसी में हुई है। रावण ने लात की मारी तो वो कहते हैं आप पिता के समान है, मेरे को भले ही मारा कोई बात नहीं, परंतु आपका हित तो भगवान के भले करने से है। ऐसे मौके पर तो ऐसी बात कही है, भगवान के भले करने में हित है, तो साधुओं का स्वभाव तो ऐसा ही चाहिए भाई। अब दूसरा कोई रावण जैसा उसका ही करे तो करे, पर राम भजे हित तो होए तुम्हारा, तुम्हारा हित तो भगवान के भजन से है, तो सच्चे हृदय से भगवान के भजन में लग जाओ। भाइयों से बहनों से सबसे ही कहना है कि सच्चे हृदय हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आपको भूलू नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण तरह की विपत्तियों का नाश करने वाले है, सब दुख दूर करने वाले, शांति देने वाली है, सच्चे हृदय से इधर बढ़ो। मैं तो यही कहना है भाई, आप लोग परमात्मा की तरफ बढ़ो, ये दूर हो जाए, भगवान से ये कहो, गंगा से यही मांगो, सब कर मांगे एक फल राम शरण रहती हो, सब कर मांगे एक फल, जो शुभ काम हो जितना जो कुछ हो, अच्छा संग मिले, अच्छे माता मिले, संत मिले, तो सब कर मांगे एक फल राम शरण रहती हो, भगवान से नाम प्रेम हो जाए। ये तो भाई राग द्वेष में तो संसार मास है, ये चलता ही आया चलता ही रहेगा। मनुष्य शरीर मिला है ऐसे ऊंचा उठने के लिए, हमने पुस्तकों में पढ़ा है मनुष्य को होता है भगवत प्राप्ति का अधिकारी का हो, एक ही बात है, मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई हो किसी समुदाय में हो, अपना कल्याण करना, मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, सच्चे हृदय से सजनों लग जाओ, परमात्मा के भजन में तत्परता से लग जाओ, बढ़िया बात यही है। कहीं भी जाओ आप, ठीक बात यही अंत में निकलेगी, कैसे भगवान का भजन करो, भगवान के भजन में तत्परता से लग जाओ, तेरे भावे जो करो बोलो बोलो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन भार, सबको छुट्टी दे दो, भाई तुम्हारी जैसे मर्जी है वैसे करो, हमारी सम्मति तो ये है भगवान में रह जाओ, सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, हे प्रभु आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं। जैसे प्रकाश रहता है दिन होता है, प्रकाश होता है भयंकर जगह भी भय नहीं रहता, और अंधेरा होता है तो घर में भी सोते हैं, कहीं हाथ रख सकते हैं, कहीं ठक्कर भी लग जाए, कहीं आफत आ जाए, तो पास में लालटेन रखो, भगवान को याद रखो। भगवान की स्मृति है वो प्रकाश है, वे प्रकाश में ठीक रहेगा। कहीं भी कैसी भी हालत हो, परंतु भगवान को याद रखो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। हृदय का भाव ही ऐसा ही रखे, भूलू नहीं। भगवान की स्मृति होती है, प्रभु के नाम का स्मरण, नाम का स्मरण रहिए, भगवान की यादगिरी में बहुत ज्यादा लाभदायक है। नाम लेता रहे, माला मन से दर पड़ी मत तू भूल मतो, माला मन से दर पड़ी तू मत भूले मोहे, मेरे भूल मत। बिना शस्त्र के सुरमा धड़तन देखे हुए, शस्त्र अस्त्र बिना लड़ाई नहीं हुए। भगवान का नाम आत्मा है, माला आत्मा है, भगवान का नाम आवे। हरि विस्मृति है नहीं हो, हरि स्मृति सर्वतम भगवान भूलो मैं, हे नाथ भूलो मैं, हे नाथ भूलो मैं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं। भगवान से बार बार यही प्रार्थना करो। कैसी अवस्था मानो, दिव्य बा भूमि वासो वासो मारे नरके व नरकांत पर काम, स्वर्ग में हो चाहे मृत्यु लोक में हो, वेल नरकों में हो, नरके व नरकांत पर काम, विश्व नरकों में बसा लिया। अवधेर सार तार बिंदु शरणों ते मरने भी चिंतिया में, मरण जैसी अवस्था में भी आपके चरणों को भूलू नहीं। सज्जनों ये सब प्रकार करो, सबके लिए बड़ी बढ़िया बात है। भगवान को बोलो नहीं, हे नाथ भगवान को बोलो नहीं, प्रभु की याद रहे। कहीं रहो कैसे काम करो, भगवान की भूल ना हो, भगवान की स्मृति है, भगवान में मन लगा रहे, भगवान कभी छूटे नहीं, असली चीज है। मनुष्य शरीर की सफलता इस बात में और संसार काम होते रहेंगे। ये एक प्रवाह है, ये तो बह रहा है, इसमें अनुकूलता प्रतिकूलता सदैव रहती है। अपने को बचाओ, अपने को बचाओ, भगवान में सच्चे हृदय से लगाओ और भगवान से यही मांगो, हे नाथ हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो ये आपकी याद रहे, आपको भूलू नहीं, आपको भूलो नहीं। रात और दिन सब समय में भगवान वाली करो। मौका है मौका भाई, समय चूक फिर का पछता नहीं, का वर्षा जब किसी सूखा नहीं, समय चूक है फिर क्या है, अभी मौका है। मनुष्य शरीर मिला है, भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सच्चे हृदय से भगवान तरफ ले जाओ। ये मनुष्य शरीर है सच्चे देश लगने का, और भगवान की कृपा से और जीव भी उद्धार हो जाए ये बात अलग है, परंतु असली मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, संसार के सुख ईश्वर नहीं है। इस बात के संत को कहते हैं राम शरण संसार सुख नहीं दिखा महाराज, संसार दूर नहीं थे महाराज, भगवान से प्रार्थना कहते हैं ऐसी कृपा करो संसार का सुख न मिले, सुख में फंस जाता आदमी। तू बड़ा अच्छा है परमात्मा की तरफ चले, सुख में भूल जाता है, दुख में सब सुमरण करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे दुख का है कोई, दुखावे क्यों, सब काम ठीक हो जाए। तो सब समय में तस्मात सर्वेशु कालेशु महामनुस्मरण, भगवान कह सर्वेशु कालेशु, सब समय में तुम मेरे को याद करो, हे नाथ भूलू नहीं। सजनों ये पुकार करो प्रभु से, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। सुख अवस्था हो, दुख अवस्था हो, दरिद्रता हो, धनवत्ता हो, विद्वत्ता हो, मूर्खता हो, जो कुछ जैसा कैसा हो, बीमारी हो चाहे स्वस्थ ही हो, आपको भूलू नहीं। हे नाथ आपको भूल दे। संतों ने कहा नरके बाद बेशक नरकों में डाल दो, पर आपको बोलू नहीं। हे नाथ आपको बोलू नहीं। सब शांति हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान को भूलो मत, सब ठीक हो जाएगा। सब दोष दुख सब मिटकर सब ठीक हो जाएगा। भगवान की यादगिरी है, चलते फिरते उठते बैठते, उठते ही बैठते गए, जागते ही गए, सोए जहाँ हरे अजनी घर राम जी कबू प्रगट हुए। उठते ही बैठ गए, जागते गए, सोए हरे अजनी घर राम जी कबू प्रगट हुए। उसमें कभी प्रगट होंगे भगवान। सोते अवस्था में जो जागृत अवस्था में उठते पर चलते फिरते हर समय भगवान की याद है। हे नाथ हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं। हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं। ऐसी कृपा करो नाथ में भूलू नहीं, सब ठीक होगा। एक भगवान की याद रहने से प्रकाश रहेगा, प्रकाश। एक प्रभु भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं। सब कर मांग एक फल राम चरण रती हो, सब कर मांग एक फल। जितने शुभ कर्म किए जाए, जहां जहां महात्मा मिले, संत मिले, गंगा जी जाए और तीर्थ करते प्रथम में रामचरण रती हो, सब कर्म मांग एक फल रामचरण रती हो। तन के मन मंदिर में सब शेर हो, जाहि न चाहिए कब हो कसु, तुम से शहर से नहीं है, बसो निरंतरता सो रोषा। जाहि न चाहिए कब हो कसु, कैसी अवस्था में कोई विचार ना हो, कब होना चाहिए कब हो कसु, जाहिर चाहिए कब हो कसु। अरे तुम सुन सहज सने पशु निरंतरता सो, क्यों कसु रावण नहीं है, वो आपका खास घर है। भगवान के सिवाय दूसरी चीज चाहता नहीं, वो भगवान का खास घर है। दूसरे के हृदय में दूसरी मांग नहीं है, कोई मांग नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि महाराज नान्यास प्रिया रघुपते श्री स्मृति, हमारे हृदय में आपके सिवाय कोई प्रिया नहीं है। नान्यास प्रिया हृदय स्मृति, हे नाथ आपके सिवाय हृदय में मेरे कोई इच्छा नहीं है। सत्यम बदा मैं सच कहता हूं, भगवान के अंदर आत्मा सबके भीतर विराजमान है, सबके अंदर ही हमें आप है, सबके जानते हो, तो मैं राम तक क्या कहूं। मैं एक सच्ची बात कह रहा हूं, बस आपके सिवाय कोई इच्छा नहीं। इस वास्ते भगतिम रघुपुंग भगतिम प्रयत् रघुपुंग राम में निर्भया भक्ति, आपके चरण कमल में भक्ति दे। बस काम आदि दोष रहित कुरुमान संच, काम क्रोध लोभ आदि से दूर करो। शरीर ने कहा था इस कहने की जरूरत नहीं, भक्ति दो बस ही। भक्ति से ही उर माही, राम भक्ति पर से ही उर माही, खल काम आदि निकट नहीं जाए। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति निवास कर रही है उसमें जरूरत जाते नहीं, प्रकाश में अंधकार जाता नहीं, प्रकाश होता हुआ अंधकार नहीं जाता। भगवान की जहां याद की हरदम भगवान का चिंतन स्मरण है, वहां खर काम आदि निकट नहीं जाए, काम क्रोध लोभ मोह आदि नहीं जाते। सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण हो, जाहि न चाहिए कब हो कसु, तुम सहज सने बसव निरंतरता सो रो राहुल। बस आपका घर बात, आपको बोलो नहीं। प्रार्थना जी को हृदय उद्देश्य को ध्यान एक रखो कि भगवान को बोलो नहीं। संतों का संकट जितना आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको बोलो नहीं, तो संकट ठहरेगा नहीं, आप ठहरेगी नहीं, दुख ठहरेगा नहीं। भगवान की स्मृति हो तो सब काम ठीक हो जाएगा। एक भगवान की याद रखने से एक काम ऐसा है, बस सब काम ठीक हो जाए। हे नाथ, हे नाथ। और वही हमारा परम पिता है, मात्र जीव का परम पिता वही है। अपना खास कौन है संसार में? अपना भगवान है, कोई अपना नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, संतों खुशी की बदमात प्यारा, सब स्वार्थ के संगे। हे नाथ, हे नाथ, आपको बोलो नहीं। हे प्रभु, आपको बोलो नहीं। हे कृपा सिंधु, आपको बोलो नहीं। हे नाथ, आपको बोलो नहीं। भगवान ने कहो, हरदम प्रार्थना करो, ये भगवान ने बोलो नहीं, आपको नहीं बोला। मैं कैसा ही हूँ, कैसा ही हो, सुख हो, दुख हो, संपत्ति हो, विपत्ति हो, सुख आवे दुख आवे, आपको नहीं बोलो। संत लोग एक साथ एक बात ही, हर एक हालत में दुख आपको स्मरण करो, हर एक स्मृति सर्व विपद विभक्षणो। हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ, हे प्रभु, हे कृपा सिंधु, आप बोलो नहीं। हरदम एक ही उद्देश्य, एक ही ध्येय। बहुत बातें याद भी नहीं रहती हरे को, जरूरत भी नहीं है। एक भगवान याद है तो सब काम ठीक है। एक है सादे सब सदे और सब सादे सब जाए, एक सिद्ध कारण है सब काम सिद्ध हो जाएगा। एक भगवान की याद रहे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप से आप बिना सोचे बिना समझे स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, स्वाभाविक स्वतः ही। जैसे सूर्य उदय होता है तो प्रकाश पहले आ जाता है, प्रकाश स्वतः ही हो जाता है। सूर्य को कहना नहीं पड़ता कि महाराज प्रकाश करो, सूर्य प्रकाश करता भी नहीं, वो तो हो जाता है। ऐसे भगवान की स्मृति संपूर्ण आनंद देने वाली, सब दुख मिटाने वाली भगवान की स्मृति है। हे नाथ बोलो नहीं, हे प्रभु बोलो नहीं, हे कृपा सिंधु बोलो नहीं। सब कर मांगी एक बार, एक राम संगति हो, मेरे शरण राम की पन ही, बस भगवान के चरणों की जूती है वो मेरे शरण है, मेरे आश्रय है, सब कुछ है। भगवान की स्मृति हमारी संपत्ति है, विपद नारायण विस्मृति, भगवान की विस्मृति का विपत्ति है। संपत्ति क्या भगवान की याद गई। हनुमान जी ने कहा सीता केरी विपत विशाला, बिना ही कहे भल दियन दयाला। तो भगवान ने कहा अरे मन क्रम भजन चरण अति हुई, मेरे में प्रेम रहने वाला उसे विपत्ति आती है। हाँ हाँ महाराज, हाँ महाराज। हनुमान जी चेत हो गया, एकदम एकदम चेत हो गया, ये ठीक बात है महाराज। क्या हनुमान विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमरण भजन हुई, विपत्ति तो कोई हिसाब स्मरण नहीं है, आपकी स्मृति है कोई परवाह नहीं। जैसे किसी हालत में जिस किसी तरह से रहो, भगवान की यादगिरी ये सब ठीक है। संत लोग किसी को पूछते सही चला गया, अरे भगवान की याद आई, भगवान की ये भगवान की स्मृति तो ठीक है, सही चला जाएगा, ये तो जाएगा ही, ये तो भाई जाने वाला है। भगवान की याद आई ये बहुत बढ़िया, भगवान की स्मृति रही ये। भगवान कहना पिपाए न मन कृष्ण दिव्य नारायण नारायण नारायण नारायण ले जाओ भगवान में ले जाओ भाई सब काम ठीक हुआ एक भगवान में लगने से आप सब ठीक हुआ।